भोजन का पात्र उत्तम और शुद्ध होना चाहिए। अन्न की निंदा ना करते हुए भोजन करना उचित है। एक वस्त्र धारण करके अथवा फूटे हुए पात्र में भोजन ना करें। जो शुद्ध कांसे के बर्तन में अकेला ही भोजन करता है, उसकी आयु, बुद्धि, यश और बल, इन चारों की वृद्धि होती है। घी, अन्न तथा सभी प्रकार के व्यंजन करछुल से ही परोसने चाहिए। हाथ से नहीं, भोजन में से पहले कुछ अन्न निकालकर धर्मराज तथा चित्रगुप्त को बलि दे, फिर संपूर्ण भूतों के लिए अन्न देते हुए इस प्रकार कहें, जहां कहीं भी रहकर भूख प्यास से पीड़ित हुए प्राणियों की तृप्ति के लिए यह अन्न और जल प्रस्तुत है। यह उनके लिए सुख पूर्वक अक्षय तृप्ति का साधन हो। भोजन में मन लगाकर पहले मधुर रस ग्रहण करें, बीच में नमकीन और खट्टी वस्तुएं खाएं, उसके बाद कड़वे और तिक्त पदार्थों को ग्रहण करें। पहले रसदार चीजें खाएं, बीच में गरिष्ठ अन्न भोजन करें और अंत में पुनः द्रव्य पदार्थ ग्रहण करें। इससे मनुष्य कभी बल और आरोग्य से हीन नहीं होता। सन्यासी को 8 ग्रास, वनवासी को 16 ग्रास और गृहस्थ को 32 ग्रास भोजन करने चाहिए। ब्रह्मचारी के लिए ग्रासों की कोई नियत संख्या नहीं है। द्विज को उचित है कि वह शास्त्र विरुद्ध भक्ष्य, भोज्य आदि पदार्थों का सेवन ना करे। सूखे और बासी अन्न को भोजन करने के योग्य नहीं बतलाया गया है। भोजन के पश्चात शास्त्रोक्त विधि से आचमन करके एकाग्र चित्त हो हाथ और मुंह की शुद्धि करें। मिट्टी और जल से खूब मल मल कर धोएं, तदनंतर कुल्ला करके दांतों के भीतरी भाग का, उनकी संधियों का, तिनके आदि की सहायता से शोधन करें। फिर आचमन करके पात्र को हटा दें और कुछ भीगे हुए हाथ से मुख तथा नासिका का स्पर्श करें, हथेली से नाभि का स्पर्श करें। तत्पश्चात शुद्ध एवं शांत चित्त होकर आसन पर बैठें और अपने इष्ट देव का स्मरण करें। उसके बाद पुनः आचमन करके तांबूल भक्षण करें। भोजन करके बैठा हुआ पुरुष विश्राम के बाद कुछ देर तक ब्रह्म का चिंतन करे। दिन के 6ठे और 7वें भाग को संत मार्ग आदि के अविरुद्ध उत्तम शास्त्र आदि के द्वारा मनोरंजन और इतिहास पुराणों का पाठ करके व्यतीत करे। 8वें भाग में जीविका के कार्य में संलग्न रहे। उसके बाद पुनः ब्रह्म संध्या, साई संध्या का समय हो जाता है। जब सूर्य अस्तांचल के शिखर पर पहुंच जाए, तब हाथ पैर धोकर हाथ में कुश ले एकाग्रचित हो सायकालीन संध्योपासना करें। सूर्य के रहते रहते ही पश्चिम संध्या प्रारंभ करें। उस समय सूर्य जी का आधा मंडल ही अस्त होना चाहिए। प्राणायाम करके जल देवता संबंधी मंत्रों से मार्जन करें। सायकाल में अग्निश्च, मां मनुश्च इत्यादि मंत्रों के द्वारा और सवेरे सूर्याश्च, मां मनुश्च इत्यादि मंत्र के द्वारा आचमन करें। साय संध्या में पश्चिम विमुख बैठकर मौन तथा एकाग्र चित्त हो रुद्राक्ष की माला ले तारों के उदय होने पर प्रणव और व्याहतियों सहित गायत्री मंत्र का जप करें। फिर वरुण देवता संबंधिनी ऋचाओं से सूर्य प्रस्थान करके प्रदक्षिणा करते हुए प्रत्येक दिशा और दिक्पाल को पृथक पृथक नमस्कार करें। इस प्रकार सायकाल की संध्या उपासना करके अग्निहोत्र करने के पश्चात कुटुंब के अन्य लोगों के साथ भोजन करें। भोजन की मात्रा अधिक नहीं होनी चाहिए। भोजन के कुछ काल बाद शयन करें। सायंकाल और प्रातः काल में भी बलि वैश्व देव करना चाहिए। स्वयं भोजन ना करना हो तो भी बलि वैश्व का अनुष्ठान सदा ही करें, अन्यथा पाप का भागी होना पड़ता है। यदि घर पर कोई अतिथि आ जाए तो गृहस्थ पुरुष अपनी शक्ति के अनुसार उसका यथोचित सत्कार करे। रात में भोजन के पश्चात हाथ पैर आदि धोकर गृहस्थ मनुष्य कोमल शय्या पर सोने के लिए जाए। शय्या पर तकिए का होना आवश्यक है। अपने घर में सोना हो तो पूर्व दिशा की ओर सिरहाना करें और ससुराल में सोना हो तो दक्षिण दिशा की ओर। परदेश में गया हुआ मनुष्य पश्चिम दिशा की ओर सिर करके सोए। उत्तर की ओर सिरहाना करके कभी नहीं सोना चाहिए। सोने के पहले रात्रि सूक्त का जप और सुख पूर्वक शयन करने वाले देवताओं का स्मरण करें। फिर एकाग्रचित होकर अविनाशी भगवान विष्णु जी को नमस्कार करके रात्रि में शयन करें। अगस्त्य, माधव, महाबली, मुचुकुंद, कपिल तथा आस्तिक मुनि ये पांचों सुख पूर्वक शयन करने वाले हैं। मांगलिक वस्तुओं से भरे हुए जल पूरण कलश को सिरहाने की ओर रखकर वरुण देवता संबंधी वैदिक मंत्रों से अपनी रक्षा करके सोए। ऋतु काल में पत्नी के साथ समागम करे। सदा अपनी स्त्री से ही अनुराग रखे। पत्नी के स्वीकार करने पर रति की इच्छा से उसके पास जाए। पर्व के दिन उसका स्पर्श ना करे। रात्रि के पहले और पिछले पहर को वेद अभ्यास में व्यतीत करे और बीच के दोनों पहरों में शयन करे। ऐसा करने वाला पुरुष ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। ऊपर जो कुछ बतलाया गया वह सारा कर्म गृहस्थ को प्रतिदिन करना चाहिए। यही गृहस्थ आश्रम का लक्षण है। संपूर्ण वेदोक्त सदाचार से युक्त यह गृहस्थ आश्रम का लक्षण मैंने तुम्हें संक्षेप में बताया है। अब पति वर्ताओं के लक्षण सुनो। सारे बोलो भगवान श्री नारायण जी की जय। उत्तर खंड अध्याय 239 पतिव्रता स्त्रियों के लक्षण एवं सदाचार का वर्णन। महामुनि वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन, मैं सतियों के उत्तम व्रत का वर्णन करता हूँ। सुनो, पति कुरूप हो या दुराचारी, अच्छे स्वभाव का हो या बुरे स्वभाव का, रोगी, पिशाच, क्रोधी, बूढ़ा, चलाक, अंधा, बहरा, भयंकर स्वभाव का, दरिद्र, कंजूस, घृणित, कायर, धृत अथवा पर स्त्री लंपट ही क्यों ना हो, सती साध्वी स्त्री के लिए वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा देवता की भांति पूजनीय है। स्त्री को सभी किसी प्रकार भी अपने स्वामी के साथ अनुचित वर्ताप नहीं करना चाहिए। स्त्री बालिका हो या युवती अथवा वृद्धा ही क्यों ना हो, उसे अपने घर पर भी कोई काम स्वतंत्रता से नहीं करना चाहिए। अहंकार और काम क्रोध का सदा ही परित्याग करके केवल अपने पति का ही मनोरंजन करना उचित है। दूसरे पुरुष का नहीं, पर पुरुषों के काम भाव से देखने पर, प्रिय लगने वाले वचनों द्वारा प्रलोभन में डालने पर अथवा जन समूह में दूसरों के शरीर से छू जाने पर भी जिसके मन में कोई विकार नहीं होता तथा जो पर पुरुष द्वारा धन का लोभ दिखाकर लुभाई जाने पर भी मन, वाणी, शरीर और क्रिया से कभी पराय पुरुष का सेवन नहीं करती, वही सती है। वह संपूर्ण लोकों को शोभा है। सती स्त्री दूत के मुख से प्रार्थना करने पर, बलपूर्वक पकड़ी जाने पर भी दूसरे पुरुष का सेवन नहीं करती। जो पराय पुरुष के देखने पर भी स्वयं उनकी ओर नहीं देखती, हंसने पर भी नहीं हंसती तथा औरों के बोलने पर भी स्वयं उनसे नहीं बोलती, वह उत्तम लक्षणों वाली स्त्री साध्वी पतिव्रता है। रूप और यौवन से संपन्न तथा संगीत की कला में निपुण सती साध्वी स्त्री अपने ही जैसे योग्य पुरुष को देखकर भी कभी मन में विकार नहीं लाती।